موردونکو السلام علیکم. رب العالمین مو همیشه تر و تازه و خوشحاله ساته. محترمو د احکام القرآن دوره تفسیر د شیخ القرآن سید امیر حسین باچا صاحب سوره بقره درس ریکارډینګ شروع ده. زمون د دکان پته یاد ساتئ، توحید و سنت کیسل ایس جی ریکارډینګ سنټر، مدینه مسجد جانگیرا، دکان نمبر 2، سردار علی اتر فروش. موبایل نمبر 0333-916-43-45. موبایل نمبر دے 0313-50-86-087. 0312-916-43-45. پار ایمان اللہ شرط کرے ویشتما پارا کیوں گو رئی سورہ تور داغی دا پار ایمان سشده یعنی داور تا شرط ده آیاتی کریم آگو رئی یو یوشتم ویشتم پارا دا سورت ده سوره تور آیات ده یوشتم فرمائی والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بی ایمان الحقنا بهم والذین هاگ کسان آمنوا چیمان روڑے دے کامل مومنان دی واتبعتهم ذریتهم اور روان شوی دی داغوی پس ذریتهم اولاد داغوی بی ایمان پا ایمان سرا رستوی بچی دی اغیم ایمان روڑے او دخپلو نیکانو اولیاؤ نیکونو او پلارانو پس روان لی اگرچہ عملی میدان کے داغی مرتبی تنشی رسے دے اللہ وی الحقنا بهم ذریتهم یوزیب کمونگ دوی سرا ذریتهم اولاد داغی داغی اولاد بدوی سر جنت کی یوزیب وما علتناهم او کم بنکو مونگ د دوین من عملهم من شے دا عمل د دوین من شین سشے دا دی پا عمالو کی اس ذرہ بر کمے برانولو کل عمر ام بما کسب رہین ہر یو سڑے پا عمل چکڑے دے رہین گرفتار بئی ہر سڑے پا خپلی گناہ بسی گرفتار بئی نو دا مسئلہ دا چی نیکان نیکونا او مشرانی تیر شوی خو دے ایماندار دے خپل محنت کئی خو بیام داغی مقام و مرتبی تن رسی اللہ بے یوزے کی اللہ رب العزت بیدائی سر جنت کی یوزے کی بیاو نمو رہے سوک تی باری ہے غلطہ یعنی ورہ مسلمانانو دی وقت پوری دی قرآن تا عدب زدنو گو بیا مونگا گلے کوئی دا اللہ مدد نرازی دا اللہ نصرت نرازی یعنی دا ایدیل اسنو پوری چیر دا قرآن دے یا جماعت تے دمرا مسلمان چیر اسے سڑی توب زدنی کی ناوکل اندہ کئی اللہ دی دا مونگ پا حال رہا گو پس پینو سپینو گیرو مونگ دی جماعت و دی قرآن سا عدب زدنو کر ام تقولونا آیا وائی تاسو ان ابراہیما چی بیشک حضرت ابراہیم علیہ السلام و اسماعیل و حضرت اسماعیل علیہ السلام و اسحاق و حضرت اسحاق علیہ السلام و یعقوب و حضرت یعقوب علیہ السلام والاسباط و اولاد ددوی کانو ہودن ادئی گنی یہودیان او نسوارا یا نسوارا قل ورتوائے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اانتم اعلم ام اللہ آیا تاسو خپوہی گئی یاک اللہ ومن اظلمو او سوک دے دیر لوی ظالم یعنی نشت دے لوی ظالم ممن داغ چانا کتم شہادتا چپٹکڑی دا گواہی عندہو چی دا دوی سرگا دا اللہ دا طرف نورت دا علم حاصل لے عندہو چی داغوی سرد من اللہ دا اللہ دا طرفنا یعنی تورات و انجیل شریف کی اللہ لکلی صفات دا نبی علیہ السلام او دا اللہ دا لکلو او درالے گلو باوجود دا ای پٹھے وَمَا اللَّهُ وَنَدِ اللَّهِ بِغَافِلٍ خَبَرًا عَمَّا تَعْمَلُونَ دَهَغَسَنَا چِتَاسُكَ مَمَلْكَ وَيْهِ تِلْكَ أُمَّةٌ دَائَ وَدَلَوَا قَدْ خَلَتْ چِمَخْكِ تِيرَ شَوِدَا لَهَا دَدِي دَلِدَ پَارَ مَا بَدْلَدَا عَمَلْ وَيْهِ كَسَبَتْ چِكَنَيَوْا ولکم او تاسو د پاره وای ما کسب تم چتا سوی کسب کئ ولا تسالونا او تاسو نه تپوس بو نکړی شي عما کانوا یعملون ده غس بار کی چود ی عمل کون کی سبحانك لا زر دے چ ابو وای اغبی وقفان من الناس دخلقنا ما واللہم سشید چی ویڑو الدوی یعنی دا مسلمانان عن قبلتهم دا قبلی دا دوینا اللتی حق قبلا کانو علیہا چود ای پاغی بانے قل ورطوائے اے حبیب للہ المشرق والمغرب خاص دا الله د پاره مشرق دے او مغرب دے یهدی هدایت کوي مَن یشاء او هغه چاله چې خوښي الی صراط مستقیم طرف دلارې نه وتا دې کې د قبلی د قبلی د بدلې دو تحویل القبلہ هغه مسائل الله بیانې نبی علیہ الصلات والسلام چې کله مدینه طیبه ته هجرت وکړو نو حکم د الله د طرف نراغه چې تاسو بیت المقدس ته مخ کړئ نو شپارس یا ولس میاشتې نبی علیہ الصلات والسلام بیت المقدس ته مزو کو او داغه نفس حکم راغه چې خانه کعبه بیت الله شریف ته مخ راوړوي خو دې کې د علماو دو قولونه دي چې په مکه مکرمه کې موس خچون کې فرض شوی په مکه مکرمه کې پشپد معراج نو په مکه مکرمه کې چې نبی رحمه صلوات والسلام موس کولو نو کم طرف لوي مخ کولو نو د بعضی علماء قول لاره چې نبی علیہ السلام د حجر اسود او د رکن یمانی په منس کې بودرې دو نو کله چې د خانقابه دغه طرف له ودرېږي کم طرف لا چې حجر اسود او رکن یمانی منس ده نو بیت المقدس تم مخرازي نو په یو ځل سره دواړو قبلو ته مخراتلو پیو ظلمانی دوارو قبلو تا بمخرات لو کلچ مدینی منوری تا نبی علیہ السلام حجرتو کو نو پا مدینہ کی داسی نسل کی دے چی دوارو قبلو تا دی پا موسکی مخراش نو حکم راغے چی صرف بیت المقدس تا مخکج اولس یاشپارس میاشتی پس حکم خداوندی راغے چې د بیت المقدس نا بیت الله شریف ته مخ راوړوي کچره دغه قول شي د علماو خبره ته سوچ کوي نو پدی کې یو ځل نسخ راغلی چې بس په مکه مکرمه کې دواړو قبلو ته مخو بیت المقدس ته مخو نو صرف مدینه کې حکم منسوخ شو چې د بیت المقدس نه بیت الله شریف ته مخ راوړوي ولس میاشتې پس او باز علماء وی جنا فمکم کرمه کی چی موز فرس شو او لا حجرت نو شوی نو دا خو حکمو چی بیت اللہ طرف تا مخ کئی خو خانه کعبه طرف تا بیت المقدس طرف تا دا مخکول حکم نو نو کل چی حجرت شو نو حکم بدل شو فمکم کرمه کی موز کی نو بیت اللہ تا او د هجرت سره حکم بدل شو چې مخ راواړ وای بیت المقدس ته بیاش پال اس یاول لس میاشتې پس حکم راغ چې د بیت المقدس نا بیت الله شریف ته مخ راوړل کچری دا قول شنو دو ځلی ګور نس خراغله او دواړه قولونه علما وکړي او بعد اهل علم دغه له ترجیح ورکړي چې کم کې یو ځل نس خرازي چې نبی عليه الصلاة والسلام په مکه مکرمه کې مسکول نو د رکن یمانی او د حجر اسود منځ کې ودریدو نو دواړو قبلو ته په یک دم باندې مخ راتلو. نو کله چې هجرت شو نو حکم بیا خدواړو تمخ کې دین شو نو هغه شان حکم او لکه څنګه چې مکه کې بیت المقدس ته حکم بیا حکم بدل شو بیت الله شریف ته مخ را وګرځول شو. دې کې الله دغه حال ذکر کړي او پدې کې فائدہ د دین دا و چې مدینه منوره کې اکثر يهود آباد نو حکم د الله راغې پدې طریقې باندې د اسلام طرف ته مایل کول شو. لیکن معلومه شو چې دا ضدی او عنادی قوم نه په اس طریقې اسلام نه قبلې. بیا د الله د حبیب د زړه تمنا داوا چې حکم راشي او زد بیت المقدس نا بیت الله شریف ته مخ وګرځو. نو بس الله حکم رولی گلو خور سردا مرالل چدا منافقان یهود مشرکان به اعتراض نہ کئ. سیقول السفهاء زرد چ ابو وی اغبی وقفان د بی وقفنا مراد دی کی یهود دی عادتین مراد مشرکان دی او منافقان نه زکه یهود می اعتراض شروع کو مشرکان هم خنداگان شروع کی منافقان هم جدا سنگ پیغمبر دے کلے یو قبلی لمخکی کلے بل لمخکی. اللہ ویسے یقول السفہاؤ زرد چی ابوائی بی وقفان من الناس دخلقنا ما واللہ سشید چی ویڑو الدوی دا مومنان عن قبلتهم اللتی د قبلی دوی حاغنا کانو علیہا چی اودئی پاغی بانے او اغیط بے مخکولو. او دا حکم علماء لکلی چی دا دماز پخین پا مسکر آغلے ہو که دمازی گر کر آغلے ہو. نو باز روایاتو ندار آغلی چی دا دماز پخین حکمو او دا کم مدینہ منورہ کی پا کم محلہ کی مسجد ذل قبلتین لے دیتوئی د بنو سلمہ قبیلہ دیکی دی او صلح دا پار نبی علیہ السلام تلیو دغیق محلی تا نبی علیہ السلام دا صلح دا پار تلیو. نو بیا دا ماسپخین وخر آغی دغ جماعت کی مس کولو نو دا مس پا حالت کی حکم دا قبلی بدلی دور آغی زکا دیتا وی مسجدی ذل قبلتین مسجدی ذل قبلتین ورطا زکا وی چی پا دغ جماعت کی دا ماسپخین پا مس کی دا الله ز طرف نه حکم راغلو او دو رکعت یوی قبله په لشیو او دو بل په لشیو او په مسکه نبی علیہ الصلات والسلام بدل شو. چونکه هغه وخت کې زنانه به مسترات لې نو نارینه د زنانه او د صفزه ترالل زنانه د نارینه او د صفزه تلار دې تزه کوي مسجد ذل قبلته. او دا حکم بیا مسجد قباء والول د سبا په مسکه را رسیدل د سبا په مسکی چې مسکول یو صحابي راغ ادا یو مسله فقها او ذکر کړی و چې باران سړې د مسکون کی سره خبره تر کول شي کنا دوی کده مس د اصلاح د پاره نو کول شي او کدي مسکون کی بار نه یو سړې دي او یو خبره ورلو کده په عملو کو نو فساد راځي ک نه راځي نو کده مس د اصلاح خبره یو د په عملو کو فساد نه راځي لکه مسجد قباء والا سباب و مسکی ولاړو یو صحابی تیرے دو اغویز گواہی کو چما دا اللہ دا حبیب سر بیگا مسکڑے و قبلہ بدل شے ناغی دا صحابی پا قول عملو کو او دا بیت المقدسنا بیت اللہ شریف تے مخ کو او صفنو کے رد بدل را گئے وردا دا بار نے یو سڑے دے پا مسکی شامل لو خود مز دا اصلاح یو خبرے ہو کا پاغبانی مسکو ان کو عملو کو نو کبار نه اوسه دا سی خبرو کی چې غدموز د اصلاح سره تعلق لري نو پدی کې د موز فساد ناراضي پدی کې د موز فساد ناراضي. نو دې کې الله رب العزت ذکر کړي فرمائی سیقول السفہاو زرد چو ابوائی بی وقفان من الناس دخلقنا بی وقفی آغا چالوی چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول پا حکم اعتراض کئی یو حکم چی دا اللہ و دا اللہ دا رسول لے نو پاغی کی اقل او خپل ناقص فکر جنگول دا دا بی وقفانو کار لے زرد چوبوئی بی وقف من الناس دخلقنا یعنی یہود مشرکان او منافقان ما واللہم سشی وارو لی مسلمانانو لرا عن قبلتهم اللتی د قبلی د دوی حق نکانو علیہا چی دیو پاغی قل ورطوائی ازما حبیب صلی اللہ علیہ وسلم للہ المشرق والمغرب چی خاص اللہ لرا مشرق دے او مغرب دے یعنی مونگ دیو طرف تابی نیو مونگ دا اللہ دا حکم تابیو آغا اللہ حکم کرو چی بیت المقدس تمخ کئی نو مونگا بیت المقدس تمنزونا کول او چی کل دا اللہ حکم راغے چی دا بیت المقدس نا بیت اللہ شریف تمخ راوارا وی نو مونگ مخ راوارا لو نو مونگ دیو طرف تابی نیو مونگ دا حکم خداوندی تابیو قل وائل اللہ المشرق والمغرب خاص دا اللہ دا پارا مشرق او مغرب دے یهدی من یشاؤ ہدایت کوی هاغه چاله چخو خشی یهدی من یشاؤ ہدایت کوی هاغه چاله چخو خشی الی صراط مستقیم طرف دلار نه غتا الله مسلمانانو ته دنی غلار طرف ته ہدایت کو اوغه قبلہ چغد تمام انبیاء علیہ السلام قبلہ وا یعنی بیت اللہ داغه طرف تا حکم شو چ مخرو ګرځوی ذکر دی کم دو قولو لری چی انبیاء علیہ السلام دو بنی اسرائیلو بکم طرف نمخکولو نو یو قول نمفسرینو دارے چی موسیٰ علیہ السلام او دانور پیغمبران با بیت المقدس کی داسی مزلو درے دل چی خانہ کعبے لبم مخراتلو نو دا داغی قبلم وا یو قول دا مشتا چی نا آغا انبیاء علیہ السلام تفزید بیت اللہ بانے حکمو چی تاوسو کئی تاسو مخ وګرځوي بیت المقدس ته او یو قول دار چې په بیت المقدس کې داسې ترتیب سره درېدل چې بیت المقدس او خانه کعبه دواړو ته بس کېد مخبرات نو وکذالک الله و ادارنګي لکسرنګ استاسو کعبه مونږه افضل او بهتره ګرځولې او دا خانه کعبه مفسرین لیکلي چې بالکل د زمکه په منځ کې را او دا ازمکه چی غوڑی دلی نو دا خانه کعبه نو غوڑی دلی کله چی اللہ ازمکه جوڑا کاو غوڑو لی نو دا دی غوڑی دل دا خانه کعبه نو راغلی نو خانه کعبه دا مرکز او وسط تی دی ازمکی دا پارا اللہ وی لکسرنگ استاسو کعبه بیت اللہ شریف ما دا ازمکی پا منز کی گرزو لی نو دا سی تاسو میم گرزو لی امتن وسطن یو امت انصاف والا وکذالک امدارنگی لکستاسو خانه کعبه ما غوره ګرځولی او د زمکه په منس کې می ګرځولی جعلناکم نو ګرځولی مونږ تاسو امتن وسطن یو امت غوره بهتر انصاف والا وګوره دې کې خطاب د ارغه چا سره دی چې هغه سید امتیت پلار روان لتكونوا دې لپاره چې شی تاسو دادی مسلمانان و مومنان و سی امت توئی دید پار چشی تاسو شہداء علی الناس گواہان پخل کبال و یکون الرسول آوشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیکم پتاسو شہیدہ گواہ دا امت گور گواہان دی پخل کو دی گواہی بارکی دو قولو ندی چی دا گواہی با پرز قیامت وی او دا گواہی په دنیا کنده د دې امت صحیح مؤمنان چې سید قران او سنت په لار روان دي دای په پرز د قیامت د انبیاء علیه الصلاۃ والسلام لپاره گواہی کوي لکه دا حدیث دی لیکي ابن کثیر ذکر کړي د مسند احمد حدیث ته امام بخاری او نورو کتابونو ذکر کړي ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے لی یدعا نوح یوم القیامہ نوح علیہ السلام به پرز قیامت روغفتې شي نو ورته وویل شي دا قوم ته تبلیغ کړو ما چې کوم پیغام در کړو دا د قوم ته رسول نا وای الله ما رسول نو قوم به روغواړي د نوح علیہ السلام امت ته وای آیا تاسو لدی نوح علیہ السلام زما دا دین در رسول فیقولون ما اتانا من نذیر وما اتانا من احد د نوح علیہ السلام امت وای چې مونږ ته څوک یې ورکو ان کې نور اغله مونږ ته الله یې څوک نور اغله الله ته سرد علم نه پته دا نوح علیہ السلام ته وای چې ستاسو امت خو انکار کوي نو تا دا پاره به څوک گواہی کوي فیقول محمد و امته صلی الله علیه وسلم نوح علیہ السلام وای اے رب العالمین زما دا پاره گواہی وکړي محمد الرسول الله صلی الله علیه وسلم او داوی امت وکړي نو را بوستې شي گواہی به شروع کی نو د نوح علیہ الصلات والسلام هغه امت بدا اعتراض وکړي چې الٰہی العالمین دای هونا مونږ یې لیدري نو زمونږ نرست پیدا شي وسنګ گواہی کړي نو رب العالمین بده امت ته وی جتا سو وینا نو تاسو څنګه گواہی کوي دی وی الله تا مونږ ته قران را لګره تا مونږ ته سید الکائنات امام الانبیاء علیه الصلاۃ والسلام را لګره مونږ تا پیغمبر ویلو او تا په خپل کتاب کې ویلو جنوح علیہ السلام قوم ته دین رسول نو کله چې دا امت گواہی وکي ګوره دا د دنیوي عدالتونو طریقه دی کافر دا سکړي چې زمونږ د دین نه خبره راغستی او به فکر د بدل کړي دا گواہ د پاره تزکیه وی نو دا گواه امت چې کله گواہی وکي نو دا الله حبیب براشي او د امت د گواہی تسویه وو کی چاو الله ما دای ته وی دا دای چې گواہی کوي دا ورته ما وی نو الله ځکه ویل تکونو شهدا علی الناس دې د پاره چې شیطان سو گواهان علی الناس په خلکو و یکون الرسول او شیب نبی علیہ السلام علیکم شهیدا پتا سو باندې گواہ یعنی گواہی وو کی او د امت د گواہی تزکیه وو کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د امت د گواہی تزکیه و پیش کی جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم او دا گواہی ګورا په دنیا کې مدا وای کله اوسړه مرشي نو یو خدا سی وی کنه خلق په بای وای وَيَرَا تَاسُ اللَّهُ بَحَطُولُ وَاِجْرَا خَسَرَهُ نو خلقم وی خسرهو یو استاس رو طول تجربه وی چه نیک انسان مرشی نو که پخلصو کوئی کن رخل کو زلو وی جردا نیک سره نو دی امت چه دیو سڑی بارا کیووی چه دا سره نیک سرهو نو دا دی پا گواہی غل بخی نو دا دی دنیا کی گواہی دا حدیث کی راغلیو نبی علیہ السلام او جنازه کې حاضر او دا په بنو سلمہ قبیله کې و جابر رضی الله عنه عزت نبی علیہ السلام اڑخت ولاړ نو ای باد کسانو یا الله رسول والله یا رسول الله لنعم المرء کان لقد کان عفیفا مسلما ستسانو ای دا الله حبیب دا ډیر خسړو او ډیر پاک دامن سړیو ډیر مسلمان سړیو بیا پکې نورو کسانو نو دا الله حبیب فرمایل وجبت بس دا عمره وي وجبت بیا یو بل جنازې ته په بنو حارثه قبیله کې نبی علیہ السلام حاضر او جابر رضی الله عنه وي ز اڑخت ولاړو نو باز کسانو وي به سلمر وکانا انه کان لفیذن غلیظ ور ویرا نا کار سره سخت جبه و او ډیر بد اخلاق نو دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم وی وجبت وجبت بیا باز صحابه او باز جنازو کی تفوس کړي چې دا الله حبیبا سو واجب شو وی د کوم مبارک چې تاسو یې چې دا خسرو نو اغلا الله جنت واجب او د کوم مبارک چې مو یې چې دا ناکار سړیو اغلا جهنم واجب شو او دری پیری ہوئی انتم شہداء اللہ فی الارض اے مومنانو تاسو دا اللہ گواہانی ای پا مختز مکبات دیو جن بعد روایاتو کی دار آگلی وی کم مسلمان چی مر شو او سلو رو کسانو وی چی دا خسڑے واللہ بے جنت تو وردن نکے صحابہ کرام وی فقلنا و ثلاثا دا اللہ حبیب کدریو مسلمانانو وی چی خسڑے دا اللہ حبیب وی فقال و ثلاثا وی کدریو وی کدنوں بے اللہ جنت تو وردن نکے منگوی و اسنان که دو مسلمانانو وی چی دا خسڑیو ندا اللہ حبیبی که دو وی امبی اللہ جنت توردن نکی وی بیا مونگ دا یو بارکی تی تپو سنو کو دیو جنی او سڑے خواہ اخلاق تیر کی خواہ زندگی تیر کی دنیا کی رچا خدمتو کی چا تمند تل رو وی نو یو نچی سو کسان مو وی چی دا نیک سڑیو او کدی او سڑی اخلاق بد دی خلق لزرر رسائی گاونڈیان تی پریشان دی خلق تی پریشان ہے ناغ چی مرش خلق کوئی شکر دے چی خلاص ہو دیو جنا وی کلی او سڑے مرش نو فرشتی وی مستریح او مستراحم منہو چی نیک سڑے وی بس لاڑو یر راحتی اومندو دا دنیا سڑی والی و غمونو زکر دا دنیا روزانہ نوی نوی غمونو دی اغزار پخپل زیوی او روزانہ نوی نوی رازی دا زان غمونو دا نور غمونو دا اسلام او دا دین غمونو نو فرشتی چی او مسلمان مرشی وی بس راحت اومندو او چی او ناکار سڑی مرشی وی ار خلق تخلاش زکر ناکار سڑی نا خلق تنگوی داغ دا بد و اخلاق و اعمال دا وجن باران نوری گی حیوانات تنگ دی دا ازمک تنگ دا طول معاشرت سدا اغت نا تنگ دا نو دیکی اللہ رب العزت دے ذکر کئی وی دید پارا چی شئی تاسو گواہان پا خلقو وی اکون الرسولو او شی نبی علیہ الصلاۃ والسلام علیکم شہیدا پتا سو گوا وما جعلنا القبلۃ التی او نہ دگر زولی مونگا قبلہ ہا کنت علیہا چویت پاغی بانی ددی قبلی بدلی دو نمخ کی الا لنعلم مگر دی د پارا چ سرگند او خکار کو مونگا من یتبع الرسولا چ سوگ دے چتابیداری کئی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مم من دہ غچانا ينقلب على عقبيه چ اگئی اوڑی او گرزی د تابیداری در رسول اللہ نہ علی عقبیہ بختل فند والے او دا صحابہ کرام شان کدا اللہ حبیب پخلی ندی ویلی او چ مس کی کم پل بدل شی د ټول صحابہ اور پسی شی دی توئی مکمل تابیداری دا اللہ حبیب کو مسجد بیت المقدس نے بیت اللہ تر اوگر دی تو طول صحابہ کرام اور پس سے شل رو گر دیتا او یو دل پیغام قبا والا ول راغ یو صحابی اور توئی چې دا اللہ حبیب د بیت المقدس نا بیت اللہ ته مخ کړي بس طول په یو حکم باندې رو گر دی دا سی ایمانی قوت دا غي چې بس دا اللہ دے طرف نس پیغام راتلو نو دا غي په عمل کولو کې صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تاخیر نہ کولو وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً او اگر کدد آتا بیداری دا اللہ دا حبیب لکبیرتن گرانا اِلَّا عَلَى الَّذِينَ مگر ند گرانا پا حق کسانو حد اللہ چا اللہ ورطا ہدایت کرے اللہ ورطا توفیق ورکڑے دا اللہ دا حبیب تابیداری گرانا دا پدی کی یعنی کسما کسم امتحان مخل رازی او دا دی تابیداری دا وجنا آغا دوستان دشمنان گردی زنی خفکی گی زنی خوشحالی گی نو ایدا گران ادا مگر چال چی اللہ توفیق ورکی نو ایتا گران ادا وین کانت لکبیرتن اگر کدد آتا بیداری دا اللہ دا حبیب گرانا اللہ علی اللذین مگر ند گران پاغ کسانو حد اللہ چی اللہ ورطا ہدایت کردے اللہ ورطا توفیق ورکڑے وما کان اللہ لیدویع ایمانکو ندے اللہ چ برباد کی ستاسو ایمانونا گورا مخی دے مسلمانانو ایمانو چ بیت المقدس قبلہ را لیکن کل چ حکم بدل شو نو اس دے طول امت ایمان دے چ بیت اللہ و خانہ کعبہ قبلہ را اس دے قبلے بدلے دو نو مخی چ بیت المقدس بان ایمانو چ دا قبلہ را اللہ و اغا ایمان ستاسو زائے ندے اغا دا اللہ دے حکم مطابقو دا غیبہ اللہ اجر در کئی اباد علماء لکھنی چی ایمان نہ مراد دے کی مز دے وما کان اللہ ند اللہ لیدویع ایمانکم چی برباد کی منزون استاسو سوال پیدا کی دو چی دا خو بیت اللہ شریف تا مونگ مخ رو گر زولو نو دا اشپار سوال لسمی اشتی مز چی مونگ بیت المقدس تکڑی آبا سنگئی نو یغدا اللہ دا حکم مطابق و غزائی نوی آکه تاسو کولو نه د الله حکم خو دې کې ایمان نه مراد مز دې هو مز نه ولي په ایمان سره تعبیر وکړو علماء لیکلي چون کې مز فرض دې په ایمان والو چې ایمان په کې نه نو دا مز لسه ضرورت دی ځین مز ته ایمان زکه وي چې او سره صحیح مز کوي پابندۍ سره دا د ایمان علامه ایمان حضرت پټ دې و ظاهرن دا مزبان پابندی دا تشهره دا علم الایمان لر ایمان نخلا وما کان اللہ لیدویع ایمانکم ند اللہ چه برباد کیستا سو منزنا ان اللہ بیشک اللہ بن ناس پخلکو لرعوف الرحیم خام خامینک انکے و محربانا دے او دمر مینہ دا اللہ دا بننگانو سرا حدیث کراغلی دمر مینہ دی امور دا خپل بچی سر بنی الله ډیر مینا کو انکه او مهربان دی حدیث نو مشکا شریف کې راغلی وای نبی علیہ السلام یو ځل په سفر روانو ندی یو قوم سره تیرې دو نایک یو زنانا تنور چوله اور بلولو ابا چې ور سره نو چې کله لمبد تنور بر اوچت شوا ناغه بچې وړخ لکو بیا دا زنانا رالا ویتا سو کی کم یو دا اللہ رسول لے صلی اللہ علیہ وسلم لکن اللہ دا حبیب دا سنو لکنن دا دنیای بادشاہانو کار دے چو مخ کے بروانی اسوک بطی رستوی سوک بسی ندا اللہ دا حبیب سادہ زندگیو مدینی منوری حجرت بارک امرادی چو نبی علیہ السلام لار نو دیر صحابو نبی علیہ السلام نو قتلے او صدیق رضی اللہ عنو نبی علیہ السلام پا عمر کی برابر ہونتیو نو دا پتا چالنے لگی دے چو دا اللہ حبیب کم یو دے دیکی سور ختم شو نو نور راغ دا گرمی بود نو دغی زنانم وی تاسو که دا اللہ رسول کمیو دے نو صحابو ورطوی دا اللہ رسول دا دے دی زنان نبی علیہ السلام توی آیا اللہ دیر ارحم الراحمین ندے دا اللہ حبیب ورطوی دے وی دا مور و پلار نزیات محربان ندے وی دے نو دی زنانا دا اللہ حبیب تو مور خوب اخپل اللہ سو بچے ورط نور غرزی اللہ بول اخپل بازی بندگان ورط غرزی دا دی زنانا تا پوسو کو دا اللہ دا حبیب نا حدیث کی راغلی چکل دی زنانا تا پوسو کو دا اللہ حبیب سر کتا کوڑے ار ساتھ ہو جڑن وی جڑن اللہ پوئی گی دا اخپل حبیب پا جڑا بانے آو چی سر روچت کو ناغ زنانا تا وی دا جواب خلاصہ دادا چګوره یو بچی که مور او پلار ته وای چې زستا سو بچی نه یعنی په مور او پلار باندې داغ او عیب لګی نو مور او پلار کډېر مهربان ای خو دا زمونه پیدا دی او په موږ عیب لګی چې زستا سو بچی نه ددا سے کافر او مشرک دید الله د غلامی او د بندګری نه ځانو پاس لکه سرنګ په مور او پلار بچی عیب لګی او هغه مور او پلار بونه وای چې دا می بچی دی دا سی کافر و مشرک دے دے دا اللہ بند دے لیکن دے دا اللہ پا بندگی رئی کی دا اللہ سر نور شریکا نوی صدار جو رئی ورن دا اللہ فی صلی اللہ ان اللہ بن ناس لرعوف الرحیم بے شک اللہ پا خلق بانے خام خامینک انکے و محربان رے یا اور تسر نگو رئی سیقول السفہاء زرد چوبوائی اغبی وقفان من الناس دخلقنا ما واللہم سشی وارول دی مومنان لرا عن قبلتهم د قبلی ددوینا اللتی حق قبلا کانو علیہا چودی پاغی قلو آلاللہ المشرق خاص اللہ لرا مشرق دے والمغرب ومغرب دے مونږ دا الله د حکم تابع یو دیو طرف تابع نیو یهدی هدایت کئ مئیشاو هاغه چاله چې خوفشی الى صراط مستقیم طرف د لار نیویتا وکذالک او دارنګ جالناکم غرذولی مونږ تاسو امته وسطن امت غورا بہتر انصاف والا لتکونو دید پارچ شیطا سو شہداء علی الناس گواہان پخلکو ویکون الرسولو شی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمہ علیکم شهیدا پتا سو گوا وما جعلنا القبلۃ التي ندگر ظلم قبلها كنت علیها چویت پاغی بانی او دې کې ګوره د ترجمه وی تاسو نور درسونو کې اوریدلی چې دې قبلې نه مراد بیت المقدس یادې ک بیت الله یادې نو کچر دې نه مراد بیت المقدس شي نو كنت علیها دا و پخپل معنا باندې شي الله و اذا مخ کې مونږ حکم کړو چې بیت المقدس تب مخ هړې او تا ورته شپاړه سولس میاشتې موزو کو نو دا مونږه امتحان غوستو چې زما د حبیب څوک تابې کی او که چرې د قبلې نه مراد دې کې خانه کعبه شي نو كنت د مازی سی غلا نو بیا بدا په معنا د انت الان شي وما جعلنا القبلۃ التي او نه د ګرځولې مونږه قبله هاغه كنت علیها چې توس پاغه بانی یعنی بیت الله شریف تو بیت اللہ تے مراد کئی نو کنتا علیہا ماضی با پمانا دا انتلان چی تو پی اسے او که مراد تے بیت المقدس شی نو بیا با کنتا علیہا پخپل مانا شی اللہ لینا علم مگر دیر پار چخکارا او سرگن کو منگا من یتبع الرسولا چی سوک دے چی تابداری کئی دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممن داغشانا ینقلب والعاقبئیه چی اغا اوڑی د دی تابدارین پخپلو پندو و این کانت اگر کددا تابداری لکبیرتن گرانا الا علاللذین مگر پاک سانوان گرانن دا حد اللہ چی اللہ ورط ہدایت کردے وما کان اللہ ندی اللہ لیدویع ایمانکم یا خدا ماناوا ندی اللہ چی برباد کی ایمانو نستاسو باغ منسوخ قبلی بانی مخ کی تاسو ایمان روڑو دا اللہ دا حکم مطابقو دا غی اجر بملاوی یا ند اللہ چی برباد کی منزون استاسو کم چی مو منسوخ قبلی تا منزون کلی اغا اللہ پا دربار کی قبول و منزون ان اللہ بیشک اللہ بن ناس پا خلقو لرعوف الرحیم خام خادے مینک ان کے و محربان سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم فرمائی اللہ رب العزت قد نرا بیشک وینو منگا تقلب وجهک عرول دمخستا فی السماء دا اسمان طرفتا فی السماء کی دافی پمانا د الادا فی السماء اے الاسماء اسمان طرف تا فلن ولینک نخامخا اڑو منگتا قبلتا داس قبلیتا تردواها چتی خوخوی اصل کی مخی پرندر لترشیو چې نبی علیہ الصلات والسلام کله هجرت کو مدینه طیبه ته نو دا الله د حکم مطابق شپاړس یا ولس میاشتې مز بیت المقدس ته کېدو او د امت مسلمه مسلمانانو د پاره قبله بیت المقدس د دینه پس د نبی علیہ السلام د زړه تمنا داوا چدا قبلہ بدلش یوما ته حکم راشی چې خانه کعبه ته محکم او دی بارک نبی علیہ الصلات والسلام جبرئیل امین علیہ السلام تم ویلو چې زما زړه دا غواړي چې زد بیت المقدس نا بیت الله شریف ته محکم او دی بارک د الله حبیب صلی الله علیه وسلم اغه خپل تمنا او د زړه محبت سرګندولو الله د خپل حبيب د زړه غمین او محبت توکتل او حکم الله رو لګلو دې کدا محبت او اسمان ته بار بار کتو ذکر الله کوي قد نرا بشک وینو مونږ تقلب وجهک اړول د مخستا اے حبيب فی السماء دا اسمان طرف تا دا اسمان طرف تا اللہ رب العزت وی بار بار اے حبیب استاد مخڑول منگ گورو چستاسو دزلت من نادا چه حکم نراشی او بیت اللہ شریف زمان دا پار قبل دیو گرزی فلن ولی انک نخامخا اڑو منگتا قبلتا داسی قبلیتا تردواها چتاغ خوخوی فولی وارا و وجهک مخبلی شطر المسجد الحرام و طرف دا مسجد حرام بانے دا مسجد حرام طرف تا مخرا وارا دا شطر پا گنو ماناگانو رازی دیدے کی مانا دا طرف تا ورنہ امام قرطبی ویلی چی شطر پا گنو ماناگانو رازی او دام ویلی چی دا لفظ شطر دا ازدادو نرے دا دا مخی او درست دوارو پا مانا رازی شطر پا مانا دے نصف مرازی لکہ حدیث کی راغلی وطہور شطر الیمان او دا سوزان پا کول دا مزد پارا دا نیم ایمان دے نو شطر پا مانا دے نیم والی مرازی دیدے کی دا شطر نمراد طرف دے فولی وارا و وجہک مخفلی شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام او دیدے کی دا مسجد حرام نمراد کعبہ دا نو نبی علیہ السلام پا مدینی منورے کی چھ مخر اگر زولو نو دا دا میزاب رحمت طرف تو دا بیت اللہ شریف کم میزاب رحمت چھلے نو مدینی والا چھ قبلے لمخکی دا آغی مخرازی میزاب رحمت طرف تو نو دا اللہ حبیب دا مدینی منورے نمخ دا بیت اللہ شریف دا میزاب رحمت طرف تکو ذکر دا دا مدینی والاو دغ طرف قبلہ دے فولی وارا و وجہک مخبلی شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام یعنی دا کعبے بانے اے امام قرطبی دل تا ذکر کری چی پا دی بانے دا علماء اتفاق دے چی چا تا خانہ کعبہ پستر گخکاری او مسجد حرام کی موجود دے نو فرض شوی دی پا دا چی عین کعبے تا بمخکے او کم خامخ پستر گو کعبہ خکاری او یو سڑے داغین آپ اللہ ادری دو مخامخ مزنکون دد مزنکی او کم مزی چکڑے غشوے ندے داغی عیادہ بکی او کم خلق چی دا خانہ کعبی نا غائب دی نا غیب پا طرف دا خانہ کعبی بانے سکے اگر طرف لبا مختی بس آغا طرف کافی دے اگر کا عین دا خانہ کعبی تو نرسی عین دا خانہ کعبی تو نرسی فولی وارا و وجہک مخبلی شطر المسجد الحرام پا طرف دا مسجد حرام یعنی دا خانہ کعبی بانے وحیث ما کنتم او کم ذیکی چیئی تاسو اے مسلمانانو فولو جوحکم نوار و اخپل مخنا شطرہ پا طرف دا مسجد حرام بانے طول خانہ کعبی طرف تا دا مس پا وقی تاسو مخرو گرزوئی و ان اللذین بیشکہا کسانوت الكتاب چورکڑے شوید کتاب یعنی یہود او نسوارا لَيَعْلَمُونَ خَامَخَا دَيْتُوهِيگِ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ چِ بِيشَكَا دَا قِبْلَاو دَ نَبِي عَلَيْهِ السَّلَامِ دَيْتَ دَا مَخْرَا گَرْزُول دَا حَقْ دِي دَ طَرَفَ دَ رَبْدِ دُوِينَ دَيْلَ خَفَتَ دَا چِ دَا دَ قِبْلِ مَنْسُوخ كِي دَل چِ بَيْتُ الْمُقَدَسْنَا اللَّهُ كَمُكُو چِ مَخْرَا وَارَ وَإِ حَبِيبَ بَيْتُ اللَّهَ تَا دای په دې پویږي چې دا خبره حق ده و ان الذين بيشکه ها کسان اوتل کتاب چور کړه شوی د کتاب لا يعلمون خامخ پویږي انه الحق چې دا قبله ته مخرا ګرځول حق دی من ربهم د طرف درب د دوینا خو زده وینات په مخه کړی او زده د عنایت داغه سه علاج ني سیوا د الله رب العزت درهم او د کرمنا د زده او د علاج بل اس علاج نی او د جهالت او د ناپوهی داغي علاج وی چې کله هغه جهالت او زاله زایل شي ناغه د هدایت په لار باندې روان شي ومن الله او نه د الله رب العزت بغافل نا خبر عما يعملون دهغه سنه چې دوی کوم عمل کوي. اوس د رسو آیات مبارکه کې الله تسلی ورکړي نبی عليه السلام ته چې زما حبيب کتا سمر دلائل راړل او دی يهودو نسوارا او ته دي پیش کل خدای ګور استاد قبله پس رواني غنا زکه د دی دلیل باغ چاله پیش کې چې هغه ناپو هوي او چې سړی له خپته چې دا حق دی خود زد او د عناد او د حسد د وجنه نزي ناغله دلیل پیش کول څه فائدہ نه ورکه. او دی کافر اعتراض کړي وې دا پیغمبر په بیا زمون قبله تراوړي نو دی آیات مبارکه کې الله وایي چې نا اے زما حبیب تر قیامت پورې اوس بیت الله شریف او خانه کعبه د امت مسلمه د پاره قبله را ولئن اتیت الذین او کچره راتلل دی او کل هغه کسان وتا اوتل کتاب چ ور کړه شوی دی کتاب یعنی یهود او نصارا بکل آیتن په هر معجزه سرا هر دلیل معجزه او نشانه دی ورته پیش کا ما تبعو ندی نروانی گی قبله تک استاد قبله پسی دی استاد قبله پسی روانی گی نا وما انتا و نتو بتابعن تابقی دن کے آئندہ کے قبله تهم دجوی دی قبله بلکہ تر قیامت پورے بس اس بیت اللہ شریف دو امت مسلمہ دی پار قبله را وما بعدهم او ندی بازی دجوی نا بتابعن تابقی دن کی قبله تبعد عند قبله د باز یهود ځان ته قبله دا غید نسوارا او د قبله په سن روانيږي د نسوارا او ځان ته قبله دا غید یهود د قبله په سن روانيږي ولا ان تبعت اهواهم او کچری تابعداري یو کده خواهشاتو د دې اهلی کتابو چې هغه یهود او نسوارا دي. او دې کې امام قرطبی او نور مفسرین ذکر کړی چې دا الله حبیب خود یهود د خواهشات پسې ندي نو دا خطاب نبی علیہ السلام ته ده او مراد تن امت ته امت ته وی خبردار کتا سود یهود او نسواراو د خواهشات پسې روان شوي پس د دین چې قران تاسو تراغله نو بشک تاسو به ظالمانی او ظالم باندې د الله مدد نرا نازلېږي ظالم سره د الله د رحم او د کرم معاملې ولئن اتبعت اهواءهم او کچری تابعداری دی او که د خواهشاتو د دوی من بعد ما پس دا غنا جاءک من العلم چراغله د تا ته د علم نا تا ته علم راغله دی او الله درته وحی کړي قران راغله انک بیشکت اذن په دغه وخت کې لمن الظالمین خامخا عباد ظالمانو د بے انصافو نه بیا سر نگوری ورد قد نرا اللہ وی بیشک گورو منگا وینو منگا تقلب وجهک اڑول راڑول دمخستا فی السمای اسمان طرفتا چید اللہ حبیب دوہی پہ انتظار فلنولینک قبلتن نو خامخارو مونگتا قبلتن دا سی قبلتا تردواها چه تاغی لرخو خوی دا غی سرمینا و محبت ساتی فولن وارا و وجهک مخفلی شطر المسجد الحرام فطرف دا مسجد حرام یعنی لکابی وحیس ما کنتم او کم زه کې چې ای تاسو مسلمانانو فولو وجوهکم نوالو ای تاسو خپل مخونه شطرا په طرف د خانه کعبه باندې وان الذين بشک هغه کسان اوتل کتابا چور کړي شوی د کتاب لا يعلمون خامخا غیفوهیږي انه الحق چه بیشک دا قبله بدلی دل حق دی ثابت تی من ربهم دا طرف دا رب دا دوینا وما اللہ ندی اللہ بغافلنا خبرا عما دا غسنا یعملون چه دوی کم عمل کئی ولئن اتيت الذين او کچره راتل لیو کله حبیب هغه کسانو تا اوتل کتاب اچ ور کړه شوه د کتاب یعنی يهود او نصارا بكل ايتين په هر یو نشانی او دلیل سرا ما تبعو دین روانیگی قبلتک ساد قبل پسیب ومان تب تابعن آونیت روانی دن کے قبلتهم ددوید قبل پسیب وما بعدهم آون دی بازی ددوینا بتابعن روانی دن کی قبلت باز دی قبل دباز پسیب ولئن اتبعتاو کچر تابداری دیو کا احواءهم دخوایشاتو ددوی من بعد ما پس داغ نجاک من العلم چراغ لید تا تد علمنا انکا بیشکت ایذن فدغ وخکی لمن الظالمین خام خائب د زیاتی کونکو د بین صحفنا د قبله د بدلی دو ذکر او احکامات الله رب العزت بیانول او نبی علیہ الصلات والسلام د الله دی مخی آیات مبارکه کی تسلی ورکا چه اے زما حبیب کته دی اهل کتاب ہوتا هر قسم دلیل او معجزہ پیش کی خدای استاد قبله پس روانی گنا اس پر دی آیات مبارکہ کی ذکر دی گئی چې دی یهود او نصارا او ته حق سرګن دي او خپو هدي چې دا قبله بدلیدل حق دي او دا الله حبیب حق دي او دای زد او عناد دی په مخه کړی فرمای الذین حق کسان آتیناهم الکتاب چې ورکړه دې مونږه غوی ته کتاب یعرفونه اغی پی جنی دا نبی علیہ الصلات والسلام چدا دا اللہ پیغمبر دے او نبی اخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے یا یعرفونه پی جنی حقانیت دی قبلی کما یعرفون ابناءهم لک سرنگ چدی پی جنی خپل زامن لکه خپل بچی او اولاد پی جندو کی سړی ته اشکال نی ندا سے الله او زما حبیبا استاد حقانیت او استاد صدا صداقت دادی ته سرګن نه بلکې بازه قسم مخړل لکه تفسیر روح المانی کی ذکر کړي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالی عنہ نے تپوس کڑو ناغور توئی زد خپل بچونم زیاد پدی خبر بانے پو ہے چدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ نبی دے دا بچی بارک زمان سے شک و شبہ حرات لیشی خدا اللہ دا حبیب دا حقانیت و صداقت بارکی ہے اس قسم شک و شبہ زمانشتا یعرفونہ پی جنی دی نبی علیہ السلام لرا کما یعرفون ابناءهم لکا سرنگ چی پی جنی دی خپل اولاد و زامن و ان فریقا او بیشک یو ڈلا منہم ددوینا لیکتمون الحق خام خاپتوی حق پدی اہل کتاب و یہود و نصاراو کی اوڈل دا اغی حق پٹائی لیکتمون الحق خام خاپٹوی اغی حق وهم یعلمون او حال دادے چی دوی پوئیگی دوی پوئیگی عالمان دی لیکن حق پٹائی دا اللہ دا حبیب حقانیت او صداقت دخل کو نپٹائی الحق من رب دیکھ تسلی دا نبی علیہ الصلات والسلام امت تا الحق و حق پا الحق یا الافلام دا احد دے او حق نا مراد اغا حق دے فکم حق بانی چی نبی علیہ السلام دا اللہ دا طرفنا دی امت ترات لکڑی حق ثابت دے استاد رب دا طرفنا یا پال حق کی الفلام دے جنسم کی دیشی یعنی جنس حق آغا استاد رب دا طرفنا ثابت وی الحق و حق من ربک استاد رب دا طرفنا دے فلا تکونن نخام خامکی گتو من الممترین د شک ان کو نہ اور دیکھیے مفسرین لکھلی خطاب دے نبی علیہ السلام تا او مراد تے امت تے امت توئی چداد قبلی بدلی دل دا قرآن او دے نبی علیہ السلام حقانیت و صداقت حق خبر دا نتا سگرے چی شک و شبو نکے فلا تکونن نخام خامکی گتو من الممترین د شک ان کو نہ ولکل وجهۃ د هر یو د پار یو طرف دے هو مولیھا چا غاوڑی دن کے دے دغه طرف تا فاستبقوا الخيرات نزانن اڑوان دے کئی پکارونو دنے کو کے تفسیر معارف کی آیات کریمی پر تفسیر کی لکھی چزن اوقات کی باطل پرس فزد و عناد و حسد بانی ولاڑوی نو داغ سر بحث مباحثا داغڑوان دے بیان کول پدی بانی و اخپل وخ مبربادوا چی او سڑی حق پی جندلے او پزد و عناد روان دے او استاوال خبر نمنی نو بس خپل سنور دنے کئی کار کوا اغسر اخپل اوقات زائی کوا و بربادوا ما دلتوی یہود پخپلی باطلی قبلی بانی ٹنگ دی نسوارا پخپلی باطلی قبلی بانی ٹنگ دی او زما حبیب استاد حقانیت او صداقت نے انکار کئی سرد علم نا نو بس دی دی خپل مذهب او طریقی پس روان دی نو تد دی نمخوارا وافست بقل خیرات ولکل وجهتن دا پار دا ہر یو وجهتن یو طرف دی هو مولیها چاغا مخ اڑون کے دے دغی طرف تا فست بقل خیرات نزانو نڑوان دے کئی پکارنو دنیکو کے دنیکو پکارنو کے زان لوان دے کئی او بہتر نہ بہتر عملو کئی او دے دے کہ اغا قول اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ تاسو ذکر شو چھے بہترین عمل کم یو عمل لے نو دے کہ دا بازی خلق و مذاہبو چھے اغا پا افراد و تفرید کی اچا کمے کڑے اچا زیادے کڑے چاوی دی چھے بہتر عمل دارے چھے بس پا دے زان او پا دے خپل نفس بانے مشقتونا او تکلیفونا برداشت کوا دادا نسوارا و مسلک ناغی با ملک او خار پریخو پا غارونو کی بننا وطر او رہبانیت بے اختیار کو او خل باز خخ و راگ سکاک بے ترک کل دغا مذہبم باطل مذہب دی چاہتا دان نبلس طریقہ رہے اس پہ واو دیتے نیک عمل وی اللہ محافظ ابن قیم رحم اللہ وی دو علماء حقہ و مسلک و مذہب دارے چھے کم وقت کی دا کم عمل مطالبہ دا اللہ دا طرف نکی نو پا دغا وقت کی دا دین بہترین عمل نشتا لکا مثال پا طور دا موز وقت دے نو پا دی وقت کی دا موز نا بہترین عمل نشتا رمضان شریف دے نو پاغی کی دا روجو دا تراویحو نا بہترین عمل نشتا آخر عشرہ دا رمضان دا نو کسم رہو سڑے عمالو کی خود اعتکاف نا بہترین شیپ کی نشتا جہاد پسر راغلے نو دغ اوقاتو کی دا جہاد نا بہترین عمل نشتا اگر چا غد تعلیم و تعلم او دا دعوت او دا تبلیغ او دا نور و دینی کارونو نا پسڑے کٹ شی و چکل جہاد بسر راغلے نو دغ وقت کی دا وقت تقاضا دارا حکم خداوندی دارے چا دغ وقت جہاد نا لویشے نشتا دا سے ہر یو عمل مثال پتو رزان شورو لے نو دغ وقت کی او سڑے کسا عمل ام کئی خود طولو نا بہترین عمل سدے چھے دا اذان جواب ورکے او دا اذان ختمی دو نفس درو شریف ہوئے او دا اذان دعاو کے دا وقت یو سڑے اذان کی دے ذکر کئی تلاوت کے نو دا عمل نیک دے خدا آغی مقابلہ کے نیک ندے نو کم وقت کی چھے قرآن او سنت او دا اللہ حبیب دا کم عمل مطالبہ کئی پا دا وقت کی دا دی عمل بہترین عمل لشتا یو سره اوګه تهګه او په تکلیف لري دغه وخت د خیر خیرات نه لوي شي نشته فاستبق الخيرات زانون اڑوان دے کئی پکارونو دنے کوکے ادق عمر ادا چدا دا اللہ رب العزت شان ہوئی چی اللہ رب العزت دباز نیکو آغا مین دباز خلقو پزنو کی ڈیرہ چولی چونکہ دا اللہ دا حبیب مختلفی طریقی دی آو طول اللہ تا محبوبی دی نو رب العالمین جو اندائی کئی پدی طریقی بانے دا چا پزنو کی اللہ دا جہاد مین او محبت چولی د چا پزرونو کې الله د تعلیم او تعلم محبت جوړه سوک د تصانیف لیکلو محبت ته د چا پزرو کې د بل دینی کار جذبه را خدا ټول کارونه په خپل ځای حق دی او د دین طرف ته او د الله طرف ته د نزدېکت یو سبب دی لکه روحانی ذکر کړي وای لکه نظام د دنیا په مختلفو شوبو تقسیم نه داسې د دین کارم نه وای بعد عارفین او پایات کې او وجه ویلې چی دنیاوی کارونو کیو گو رئی دا خلق و مقصد یو دے خو احوال جدا جدا دی خو دا بازی دا بازی دا پارا معاونین و امدادیان دی ورہ یو سڑے فصل کری نو بلور تا جرند جوڑا کڑی آتی اوڑو جوڑای بلور تا تنور جوڑ کری روٹھائی پخائی دا سی دا دن کارم دے یو کسلکی چولی چی تا احادیث را جمکا او دا احادیث و تعلیم دے خلق و لور کوا نو بل لیزر کے چولی چیتا دا قرآن و سنت نا دا فقہ استنباطو کا نو ہر یو سڑے دا دین پکار مختلف شعبوں کی لگیا دے خو مقصد دا دے چولو یو دے چگہ دا اللہ رضا دا او دا اللہ ملاوی دلی و جنت ترسی دلی اس کا دین والا کارنو والا یو پا یو اعتراض کئی بل پا بل اعتراض کئی دا با جہالت کی او سڑے دعوت و تبلیغ کی لگے دلے او دل علماء و طلباء چیر دا خواسی وقت آیا کئی ندا دا غبی و قفتو دے یو سره جهاد کې لګیدل او نور ورتا و جدا زما کار خو کار دی دا نور خو کار نه دی نو دا د بی وقفتو بو د بی دینه علامه د دین ټول شعبې په خپل ځای ډېر ضروری مثال په تور یو سره فصل کری بل اغه غنم وړای بل داغه نه ټیکاله پخای اوس دی کی یو کس وای دا بل له ونه دی بل وای بل له ونه دی نو د دنیا نظام بټول تسنش د دنیا مختلف کارونه دي خو ټول انسانان په یو کار راجم شو نا قبل بس شیا بزای شي دغه شان د دین یو ترتیب ده مختلفو طریقو سره علما د دین کارونه کوي سو کم چې د دین کار پس طریقې کوي ناغت د سپکاوی په نظر باندې قتل یا